srácot, várja, mit meg. Semmi baj. Rob, mindegy, hát... Tehát ez egy szórakozó hely, vagy mi, nem? Tehát ahova jöttünk. Tehát a gumizene most jobb. Aha. Mint ez a szám volt. Na. Halló. Három és, mondja. Hello. Hello. Speed vagyok. Jézus Isten. Igen, az ott van mögött ez egy számláló. 9, 8, Atya Isten, mekkora számjegyek? 6, mekkora számjegyek? 4, mindjárt lejár. 3, 2, 1. Egy tapló bomba! Fölrobbant a csávó. Belső légtérben volt, duplázódott a hatás. Mekkora nyomás. Ez hihetetlen. Azt a mindegy. Atmoszféra is széttépte a szemek a szemgolyóit. Haló? Haló? Megint speed. Szerencsétlen. Szerencsétlen fölrobbant. Istenem. Így beleszaladni egy nagy taplóbombába. Milyen viadalom, milyen szörnyű halál. És láttad, hogy először levitte csak az altestét, és nem. Aztán robbant fel a csávó. Láttad, hogy milyen furcsa a tubarózaszerűen nyújt ki a pénisze? Bár is neked tele van a szád. Tele van a lelkem is az a szörnyű tragédiával. Haló. Haló. Hello. Hello. Figyelj! Arokhoz lenne egy kérdésem. Hát neked ezer életed van, öregem. Oda néz. Hát bizony. Kinyílt a bombotár. Zuhar a bomba. 1000 méter! 900 méter! Bum, bum, bum, bum. Már csak 800 méter! Próbál egy kitérőm a rövet! Szonár őrülten jelent! 500 méter! 400 méter és közeledik! Jönnek a toplotorzadók is! 300 méter! Már látom szabad szemmel! 1000 támadják! 200 méter! 100 méter! És elkezd lassan süllyedni! Le a tenger mélyére, két darabot. Fölrobbant egy taplóbomba a víz alatt. És leér, és akkor ilyen kungú hangot hallak, hogy... És mindez egy taplórakétától. Leér. Haló. Leér. Lehetne egy kérdésem? És aztán utána... Adj egy vadászik. Rásüllyed egy baromi nagy tanker. És oda is jön egy vadászgép. Befúrja magát a vízbe, lemegy. És tüzel. 2000 méter, és szétlövi. 10 másodperc. 9 másodperc. 8 másodperc. 8 másodperc. Megjelenik az Egyesült Államok teljes atomarzenálja. Detonál. 6 másodperc. Lehet egy kérdés? 5 másodperc. Fiúk, együtt halunk meg. 3 másodperc. Megjelenik Dévényi Tibi bácsi. Jó volt veletek szolgálni. Éljen Amerika. Isten áldja Amerikát. Minden rendben. Bam. Yeah.